kahrı bunca derdi. Mevlam yalnız bana mı verdi bunca kahrı bunca derdi. Mevlam yalnız bana mı verdi. Eller muradına erdi, gitti canım gelmedi. Eller muradına erdi, gitti canım gelmedi. Erisin dalların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapımı çalmadan durma gel gönlümün varı. Erisin dalların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapımı çalmadan durma gel gönlümün varı. Cananı görmeye takatım yok yürümeye. Gittik cananı görmeye. Can başladı çürümeye. Yine cananım gelmedi. Can başladı çürümeye. Yine cananım gelmedi. Erisin dalların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapımı çalmadan durma gel gönlümün varı. Erisin dalların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapımı çalmadan